राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा विशाख कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2052 तदनुसार 29 अप्रैल 1995 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके और निष्प्रिय होकर निर्मम और निष्प्रिय होकर निरहंकार होकर जो आचरण करता है वो शांति को प्राप्त होता है। तो खूब ख्याल करना है कि अपने पास में जितनी वस्तु है, शरीर है, इंद्रिया मन बुद्धि है, ये सिवाय वस्तु है, घर है, रुपये पैसे है, ये अपने नहीं है, क्योंकि ये पहले अपने नहीं थे, अगर ये अपने नहीं रहेंगे इस बात ये अपने नहीं है। और नई जो इच्छा होती है इतना रुपया मिल जाए, इतना आदर मिल जाए, इतना शरीर से अनुकूल मिल जाए, ये है कामना। तो न मिलने की तो कामना और मिले हुए की ममता, ये त्याग करना है, क्योंकि ये अपने साथ रहेंगे नहीं, तो इनका त्याग करना। त्याग कठिन मानते हैं, ये गलती करते हैं, त्याग कठिन नहीं है, जो स्वयं ये हमारे से अलग हो रहे हैं प्रतिक्षण, तो जो स्वयं अलग हो रहे हैं उनको अलग मान लेना ठीक ही बात है। तो इनमें ममता न रखना, और शरीर भी अलग हो रहा है ये बात तो अपने लोगों से छिपी हुई नहीं है कि जितनी उम्र आ गई है उतना तो हमारा वियोग हो गया है। जैसे किसी चीज का साथ वियोग, ऐसे वियोग होता जाएगा, वियोग ऐसे होता तो वियोग हो जाएगा। ऐसे शरीर का संयोग जन्म के समय जितना था उतना अब नहीं है। बहुत बार कही बात, ये आज ख्याल करो उसको कि 90 वर्ष का होने वाला है बालक और आज जन्मा, और 1 वर्ष का हो गया तो अब 90 वर्ष का रहा है क्या? अब 1 कम हो गया, 90 वर्ष में 1 कम हो गया। 5 वर्ष का हुआ तो 85 वर्ष का ही रहा, 5 वर्ष और कम हो गया। ऐसे जिनको 25, 30, 40, 50 वर्ष आए हैं, वो आए नहीं है, गए हैं। ये वियोग हो रहा है, इस बात को ठीक मान लें कि ये सब वियोग हो रहा है। जब शरीर का भी वियोग हो रहा है तो शरीर के संबंधी मकान, परिवार, रुपए, इनका तो वियोग हो ही रहा है। जब शरीर का ही वियोग हो जाएगा तो शरीर के संबंधियों का संयोग रहेगा। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, अंत ही तोहे तजेंगे पामर तून तजे अब हीते, मन पसते हो प्राणी अवसर बीते। अंत ही तो ये तजेंगे, अंत में तेरे को छोड़ेंगे तो तू न तेरे अब ही थे, अभी से भी क्यों नहीं त्याग कर देता है? अभी से भी अपना नहीं है, कहते कैसे माने अपना, कैसे नहीं माने? तो बड़ी सीधी बात है, आप ध्यान दें थोड़ा, कृपा करें। आप जिन कमरों में रहते हैं कभी वास्तव में अपने हैं, वे अपने नहीं है। अपने उनमें रहते हैं, वे अपने नहीं है, अपने को मिले हुए हैं अपने को छोड़ना है। ऐसे संसार की वस्तु मिली हुई है, शरीर भी मिला हुआ है और छूटेगा, रुपए पैसे सब मिले हुए छूटेंगे, तो पहले से ही इनका त्याग कर दे तो मेरा नहीं है तो किसका है, कि संसार का है। हमारे पास जितनी सामग्री है वो सब की सब संसार की है, हमारी नहीं है। इस बार से वो हमारी नहीं मानना है। हमारे कौन है? हमारे भगवान है, वो हमारे हैं। भगवान कहते हैं ममई वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, मेरा ही अंश है। और मनुष्य इंद्रियां ये सब प्रकृति स्थान ये प्रकृति के हैं। तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों को ही, मेरा तो ही भगवान है। तो भगवान में तो अपनापन चाहिए, उसको आत्मीयता कहते हैं। भगवान के साथ में हमारी आत्मीयता है, अपनापन अपने हैं वो, और ये अपना नहीं है। कर्मयोग की दृष्टि तो ये संसार का है, ज्ञान योग की दृष्टि से प्रकृति का है, और भक्ति की दृष्टि से भगवान का है। और जन मन को चाहिए तो अपना है, बार बार दुख पाना हो तो अपना है, दुख को निमंत्रण ना है, अपना मांगना है, दुख को निमंत्रण देना है। उसको दुख पाना पड़ेगा क्योंकि दुख छूटेगा, छूट ही रहा है। अपनी वस्तु छोटी दुख होता है, आपके रुपये चला जाए तो दुख होता है, दूसरे चले जाए दुख नहीं होता है। तो दुख रुपये चले गए ये नहीं है, अपने रुपये चले गए तो ये वास्तव में गीता भवन के कमरे हैं, हमारे को मिले हैं और ये तो छोड़ना है। ऐसे संसार ये भगवान का भवन है, ये गीता भवन है, ये गीता प्रेस का है, गीता भवन है। तो अपने मिले ये भगवत भवन है, ये भगवान का भवन है सभी, और इसको छोड़ना पड़ेगा ही, क्यों मिला हुआ है। तो इनमें ममता न रखना, मेरे नहीं है, संसार के हैं, भगवान के हैं, प्रकृति के हैं, अपने नहीं है, किसी दृष्टि से भी अपने नहीं है। तो ऐसे मन से अपने अपना में त्याग कर दे, ब्याह कामना न करे, क्योंकि मिली हुई वस्तु अपनी नहीं है, तो जो मिलेगी वो अपनी रहेगी क्या? अपनी हो जाएगी? वो तो अपनी है ही नहीं। एक कहानी याद आ गई, स्त्री पुरुष सोए हुए थे, तो लड़का हो जाए तो कहां सोएंगे उसको, कहते अपने बीच में सोएंगे। तो ईश्वर को इधर सर को बीच में लड़का सोएगा, इधर सर को कहते दो हो जाएंगे तो दो सोएंगे, दो सोएंगे तो सर को यू कह सकते नीचे गिर गए खाट से। तो माना हुआ बेटा भी नीचे पटक देता है तो जाया हुआ क्या करेगा? तो काम न करो कि दूसरा कहाँ रहे कहाँ रहेगा। तो ये दूसरों की जो आशा करनी है सुख की, ये पतन की आशा करनी, ब्याह कमान जैसा कामना न करे। राम जी भेज दे तो बड़ी अच्छी बात है, निकाले भी नहीं, बंद भी न करे। भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिलाने से निहाल हो जाए आदमी, अपनी मर्जी रखेगा दुख पावेगा ही नियम से, वो दुख से बच सकता नहीं कभी। भगवान में भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला दे तो दुख हो सकता नहीं कभी। ऐसे मालिक के रहते हुए क्यों दुख पावे मुफ्त में? बड़ी बढ़िया चीज है, कितनी अच्छी है, तो ब्याह कामान या सर्वान कामना वो मिल जाए ये छोड़ दो। कामना करने से मिलती तो है नहीं, क्या कामना से धन मिल जाएगा, मान आदर मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। मिलने वाला है तो कामना करो मिल जाएगा, कामना नहीं करो तो मिल जाएगा। अरे मिलने वाला नहीं है तो कामना करो ही नहीं मिलेगा, ना करो तो ही नहीं मिलेगा, वो न मिलने वाला नहीं मिलेगा। तो कामना करके तो अपनी फजीती करना है, कोई बेइज्जती करना है। मेरे तो घर घर गोपाल दूसरे बार कोई और इच्छा करे ही नहीं। अरे वे अपने में है, अपने हैं और अपने में है और अभी है, कितनी बढ़िया बात है। पदार अपना नहीं है, अपने में नहीं है, अभी नहीं है, पहले नहीं था, अगाड़ी नहीं रहेगा, अब भी अपना नहीं है, अभी भी अपना ही नहीं है। क्योंकि इन पर अपना बस चलता है क्या? शरीर पर अपना बस चलता है, कुटुंब पर, रुपयों पर अपना बस चलता है, अपनी स्वतंत्रता चलती नहीं है। थोड़ी बहुत चल जाए कुछ, थोड़ी बहुत चल जाए तो वो विधान से ही है चलने वाली, अपनी ममता से नहीं है। तो बिहाय कामान कामना नहीं करे। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवा, जिसके कछु नहीं चाहिए सो सहन पति साह। चाह गई चिंता मिटी, चिंता मर जाएगी, कामना नहीं करे तो चिंता किस बात की। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवा, तो बिहाय कामान यह सर्वान कुमार सती निष्प्रिय। ये निष्प्रिय है, ये परवाह है, अपने परवाह रहित पदार्थों में परवाह नहीं करे। इनकी गुलामी करोगे तो दुख पाओगे भाई, शरीर की भी, इंद्रियों की, मन की, बुद्धि की। ये मेरे नहीं है, इससे विमुख हो जाओ, भगवान के सन्मुख हो जाओ। हो क्या रहे हैं, इनके तो सन्मुख होते हैं, भगवान विमुख होते हैं। उल्टा काम कर दो, छोटा फल कैसे होगा। इनसे विमुख हो जाओ, ये हमारे नहीं है, हमारे तो भगवान है। बिहार का मानिया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा, कोई दूसरा अपना नहीं है। दूसरा सभी मनुष्य समझे, दूसरे ये है, ये दूसरे है, नहीं, ये शरीर भी दूसरा है, मन भी दूसरा है, प्राण भी दूसरे है, बुद्धि भी दूसरी है, सच्ची वो तो मैं कही, ये भी दूसरा है, ये भी हमारा नहीं है। हमारे तो प्रभु हैं, ये हमारे नहीं है। इनके सुख, इनसे सुख लेना, इनको चाहना, ये महान पतन में जाना है, अपना अहित करना है। ये अपने नहीं है, अपने नहीं है, अपने लिए भी नहीं है, अपने लिए भी नहीं है, अपने भी नहीं है, अपने ही नहीं। मालिक परमात्मा है सबका। भगवान ने अपनी प्रकृति दो बताई, भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि रेव च अहंकार इति यम्मे बिन्ना प्रदर्शन अपरायम अपरा प्रदर्शन जीव भूता माम ये भगवान के। तो हम भी भगवान के हैं, ये भी भगवान का है। अब दोनों है, पर इसको अपना मानो, अपना नहीं है, भगवान का है ये। अपना मानना तो बेईमानी है ना, शरीर को अपना मानना बेईमानी है, मन को अपना मानना बेईमानी है, बुद्धि को अपनी मानना, इंद्रियों को अपनी मानना, प्राणों को अपना मानना, बेईमान आदमी को अच्छा नहीं लगता, तो भगवान को अच्छा नहीं लगेगा। बेईमानी होगी तो भगवान को अच्छा नहीं लगेगा, बेईमान किसी को अच्छा नहीं लगता, सबको बुरा लगता है, ईमानदार अच्छा लगता है। तो ईमानदार हो, अपना अपना नहीं है। भगवान कहते ब्याह का मान कामना का त्याग कर, मान सत्य निष्प्रिय परवा का त्याग कर, निर्ममो निरहंकार ममता अहंता भी छोड़ दिया, शांति मदी में चली। कैसी बढ़िया बात बताइए, शांति चाहिए तो अपना मत मांगो, अशांति है तो इससे अशांति चाहता नहीं कोई, और इनको अपना मानता है, और इनको अपना मानता है उसको अशांति मिलेगी, दुख मिलेगा, संताप मिलेगा, जलन मिलेगी, जितने दुख है सबके सब आ जाएंगे। जहां बेईमानी की और सब दुख, सब दुख, बेईमानी करी दयाल में भगवान हमारे, ये सही हमारा नहीं, हमारे नहीं, मन हमारा नहीं, बुद्धि हमारी नहीं, मैं भगवान का हूं, इन हाथ में तो आपका हूं, और ये सब आपके, ये भी आपका, मैं भी आपका, कितना काम बढ़ गया, बढ़िया, आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगा, सच्ची बात है। सच्ची बात का ही वास्तव में ज्ञान कहते हैं, कल्याण कहते हैं, उद्धार कहते हैं, मुक्ति कहते हैं, तो सच्चाई से होती है, तो सच्चाई धारण करो अपने, ये अपने नहीं है, दिन दिन संडिया जाते हैं, ताशो किसा स्नेह, दिन दिन संडिया जाते हैं, प्रतिदिन छोड़ता चला जा रहा है, मरने का दिन प्रत्यक्ष आ रहा है ना, प्रत्येक दिन आ रहा नजीक, तो प्रत्येक दिन ये छोड़ जल जाता है, तो इसको क्या सुने, प्रतिदिन दिन संडिया जाते हैं, ताशो किसा स्नेह, कह कवे धन कह बहुत गुण में गंदी दे, दिन दिन छोड़े जा रहे, तो दिन दिन तो इनको पहले कर दो। साधु विचार कर भली समझिया दीवी जगत को फूट, पीछे देखी बिगड़ती तो पहली बैठा रूठ, पीछे ही बिगड़ेगी तो पहले से अपना नहीं है, कैसी मौज की बात है, अपना है ही नहीं पहले से, बड़ी गलती हुई भगवान से तो विमुख और संसार के सन्मुख होना चाहिए, संसार से विमुख और भगवान के सन्मुख, सन्मुख हो जीव मोह जब ही जन्म कोट अग्नाश ही तब ही, कितनी सीधी बात है, सन्मुख हो जीव मोह जब ही, मैं तो भगवान का हूँ, भगवान मेरे, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, ये मेरा भाई का असली स्वरूप है, कोई पुरुष हो चाहे स्त्री कोई हो, वो मीरा भाई है, वो भगवान का भक्त है, वो मीरा भाई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, ये हमारा नहीं है, कितनी बढ़िया बात है, भगवान निर्मम हो, मेरे अहंकार सब शांति पति गच्छति, शांति चाहते हैं परंतु बेईमानी नहीं छोड़ते, ये बेईमानी छोड़े बिना शांति कैसे मिलेगी, शांति तो ईमानदार को भी, हम ईमानदार हुआ भी मिलेगी, अपना नहीं है, किसका है तो भगवान का समझ लो, प्रकृति का समझ लो, संसार का समझ लो, किसी अपना नहीं है, ये बात सच्ची है, कर्म योग से संसार का हुआ, ज्ञान योग से प्रकृति का हुआ, और भक्ति योग से भगवान का हुआ, और बेईमानी से अपना हुआ, और बेईमानी अपने करनी नहीं, साधन करते हैं, भगवान की तरफ चलना चाहते हैं, बेवा में उनको रखे, ये कैसे होगा भाई, कर तो कुसंग चाहत कुसंग, वही बड़ो अफसोस, ये कुसंग है, इनको अपना मानना है, ये कुसंग है, ये अपना नहीं है, ठाकुर जी को दे दो मन से, हे ठाकुर जी महाराज आपका है और मैं भी आपका हूँ, ये आपका है, आप तो मिल गया सब कुछ, हमारे को क्या करना, हमारे को क्या चाहिए, चाहिए वो हमारा है और ये हमारा है नहीं, भगवान कभी त्याग नहीं करते, कभी किसी का त्याग नहीं किया भगवान ने, भगवान कभी किसी का त्याग करते ही नहीं, करते ही नहीं, सच्ची पूछो तो कर सकते नहीं, सर्व समर्थ है भगवान, पर हमारा त्याग कर नहीं सके, भगवान सामर्थ्य नहीं है, ये ताकत नहीं भगवान में, ऐसा बल नहीं है भगवान में, हमारा त्याग कर रहे, कैसे त्याग करते बताओ, कैसे त्याग कर रहे, तो भगवान त्याग कर नहीं सकते और अपने इसको रख नहीं सकते, भगवान तो जीव का त्याग कर नहीं सकता, जीव इसको रख नहीं सकता, रख लोगे, है हिम्मत तो क्यों बेईमानी बेईमानी रहेगी, वस्तु तो रहेगी नहीं। ये बेईमानी जन्म मर देगी। आपने ध्यान दिया नहीं कितनी बढ़िया बात है, ये मिली हुई चीज तो रहेगी नहीं, ममता रहेगी तो वो ममता ममता रहेगी, चीज तो नहीं रहेगी, फिर जन्म मरण होगा, दुख रहेगा। इसके संबंध रखने से दुख ही दुख रहेगा, दुख ही दुख आ लगेगा शाश्वतम। और इनके छोड़ने से आनंद हो जाएगा, दुख मिट जाएगा सदा के लिए। लोग दुख मिटाना चाहे, रुपया ले लो सुख हो जाएगा, परिवार ले लो सुख हो जाएगा, सुख मकान बना लो सुख हो जाएगा, कि अपनी कर लो सुख हो जाएगा। बड़ी सच्ची बात है, अपना मानना ही दुख है, अपना माने ही, अपना है ही नहीं, अपना माने ही नहीं, अपना कैसे मन अपना है ही नहीं। सीधी बात है, मिला हुआ है बेचने वाला है। ये शरीर जितने मिले हैं, ये शरीर 100 वर्षों पहले शरीर नहीं थे, 100 वर्षों बाद शरीर नहीं रहेंगे। सत्संग आते हमारे 50-60 वर्ष हो गए, तो पहले वाला आदमी दिखे ही नहीं है, नई नई दृष्टि है, नई नई दृष्टि। तो ये नई नई आती है, पुरानी चली जा रही है। हम आए बस इनागणिया हे सगी, हम खेलने आए, कई खेलिया कई खेल सिर कई खेल सुनाए, कि तो चले गए, कई खेल रहे हैं, कई आ जाएंगे चल जाएंगे, सब जा रहे निरंतर। हम किसकी कामना करेंगे, हाय काम ये हो जाए, ये हो जाए, हो जाए तो ही चला जाएगा, नहीं है तो ही चला जाएगा। ये तो जा रहा है जोर से, जैसे गंगा जी का प्रवाह बहता हुआ चला जा रहा है, ऐसे संसार जा रहा है, निरंतर जा रहा है। किसी कामना ना करे और है उनमें ममता ना करे, नहीं मिल जाए ये कामना ना करे और है उसे ममता ना करे। है किस लिए, उपयोग काटे के लिए। मकान आपको मिला है उपयोग मिलाने के लिए, काम ले लो फिर अपने चल दो। ऐसे शरीर मकान मिला है, काम ले लो, सेवा कर दो दूसरों के लिए, दूसरों को सुख पहुंचा दो, सेवा कर दो बस। ये बात है, बिहार कामान सर्वान पुमाश्चर निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार सशांति मरि गच्छति। नारायण नारायण नारायण नारायण से शांति मिली।